پیرے رالی پیریان را غلی دا درو دباو دا غود وجن شروع شده اغا اللہ لوزی قوس قزح دا چکل باران کی گی یا شی نو فی الحال پا طرفونو باندی عموماً دا اسمان غرون سرتا او کل پا میند کیومی شنا شنی سرا شنا یا سرا زرغونا کرخ اخکاری گی قوس قزح و توی دا اخکارا کی گی ناغو دا خیال لے چه دا چه سرگند شو پا کم زی نو دا غزی تا خاپیره را غل دی دا دا خاپیرو رنگ دی دا وجود و دا جامو دیزی تا خاپیره را غل دی نو زان تی نسا تل پکار دی بیا دا خیال لے دا قوس قزح بارا کی خلقو کی چه دا دی دلان دی که جنه تیره سنو علک کی گی او کالک تیر سنو جنه کی گی نو که چه چه کلی تنی زیو نو مشران رو علکان تا وڑو زان ساتا گواره نیجه لال نشه شرمی دیر خدا جینکی ولی که چی دادی علکان شی نو به زان ساتا نیجه لال نشه علکان و جینکی بشه او دیتی فکر نو چی علکان جینکی کی گی نو جینکی با اوم علکان کی گی کنا زای چو جو طولی دا تورسر سپینسر لارو جو طول علکان شو دا کاری نکو دا خیال چی دیکی دا خیر و دا بخیری دا غلطا قاشقار و شو کی اتیاد نر مصیبت اینا نباح الکل سپیخو یو غافی معمول لیکن او یو نباح تی انگوالا کی تویلکی گی در جرا پا شکل او در خلوبی اسمان توازه کری رسول علیه السلام موی مصائب رازی در بارینا نو دو تا ادراک کلوشی نو چوشون دو پزان یری گی بیا نو خلوبی وازه کری اسمان تا چه اللہ منگو ساتا خلق دا واس پیره گرنی د سپیروالی گنی او داغ خلقی گنی چه مصیبت را روان دی سپیروالی را روان دی دا دی سپتا دا چه سپیروالی را روان دی کرا روان دی نو دلتا را جیو کبری دیتا جی سپتا دا اتیان الخارج اند صوت الغراب کارغا وازو کی وی او سره را روان دی زمنگا سره را دی اتیان الزیف اند حرکت الان اتیان الجنیات لسرب ما اند ظهور قوس قضا خیط و زوائل مرعت لعلم الید سواد کے مخکنی کی کہ دیشی چی اسم غریض و علاقو کی دا دستور ہے چی لاس بانی در را گئے او در دیکھاو نو دا زنانا دا کونسی یا دا بچی کی نتاو ربا ساغت نتاو کا پا دی بخکی کی پا ولت نخکی کی نو دا زنانا دا کونسی یا دا بچی کی نتار سخاصیت تی او سفیده دا پکیتا دا پکیتا قصوا دا بلا پکیتا دا نصب المرأة المجدحة مقلوبا في الساحة لدفع البرد گلے بسرسل دا غی علاج سے چی گلے ادراو دا غی علاج دا دی چی مندانو پالوری ادراو ان بے زنانہ ادری گلے شروع سے نقصانی شیرے کانا آلے جی نہیں مندانو ادراو آلک کا مندانو پی جانے اپای چی بشار بھی کانا نو دا مقلوب پارے دلان دراو اور نور پا پور دراو دا چی دسی ادراو نو گلے با ادری گی اچھے نہیں ادھر گلے بوری گی خاصیت کیسے کہتا کم نصب کی موجود دیا کم کون دا دا تجربہ او دا با زنانہ ادھر گوارے ناری نانا احراق و ضیاء الشمس اذا ظہر فی الماء بالقبض من ید المرأة فی الدیمة لمنع المطر باران جڑے شروع دا نو خلق تنگی گی کنا نو زدی دا ادھر لبو ست طریقی دعا نوا صدقہ نوا بل تنیک عمل نو اغیر زن دستونو جو کرو کلا کلا پا دی جڑای کی باران کی ناسا پا نور ترگن شی نچه نور ترگن شی کتا خو کور کیوم او بردن شی یو دی که لارو کتو کی دا دی جڑای دا ختمولو طریقه صدا ندا دی جینه در آل جینه سوی اصا دفور پی او داغا نسوی بی اول پا اغردن که پر نور بانی بیو مندو چه پا دی بانی نور او داغو دی بوس ودی چه دل تا که پر نور سوی کی خو نو دی سوی براو لگی دی بوس ودی نو دے بے اس وزی نو دے بے پوشی چیزا پڑشیو ما خلق پریشان دین دے برانا کی نو جڑے بے ختم شکنات سے ختمی گی نو دے دے بے پا دا غلو باندے ام دے جنے دلاسا جڑے بے ختم شنو علو بکار کیے او کدغا نئی نو دا گرانا دا دا سے پسوونو قسمونو طالبانو کیمش دے اللہ ہم خوشا لکا جماعتون کی چیوسی اسو مش دے ور شروع کی تے روڑے راوڑا نگولے راوڑا اگر چیزی کلو خیقات اونا سوی روکشیه تا دی دینا نسکور کرلینا دیکی با تطر آوڑی سمی اونسا شکره پالوری کری دا وی سمی اونسا دیکی با سو لگی تا دی دینا نسپیره خودتایی چی تا اگر تا خطا خونه کئی تا چاتور کا شکر سمولی چاتور کا لوک ہوتا سمولی چاتور کڑی ناگا سے ناگ سنی والے باندھے کم اصول ٹور بنیاد دے آگا پہ ختمی گی کہ وہ سڑی اسپی مات کو اور بیا آگا سوزول اسپیس سوزول دی کا سدا زخم کیٹول جہیز جو کرنا نہ رواجی رس پہ لکینا ویختس اواسی اوسی جی نہ رواجی دا علاج نہ دی اندوانی آمان تبا تول غوغوٹی اور کول تا دا بازی مولیان کی یا بدوح پتاویر کیلی کی دا ہم مولیان کی تبا تول نہ رواجی پیغمبر علیہ السلام وی من نفسا فقد سحرا چاچ غوٹ کی پوکی اکڑو دادا سے لکا جادوی چکڑے تب خپرانست پکار دی چی تب علاو تاری مطلب سوشے چی بیا بیا دین لرکی گینا تا پوری بطلی دی دم واچا و جائز دی تب تلن ناروا دی وہ غوٹی ورکی پاگی کی دم کئی بیا پک بل ناروا دی دا تب چی دیتی نخشی نو دا بیا یو سن قبرون کی در خازین چا پی رئی یا دشن بوٹی نا پا قبرستان کی چا پی رئی مطلب دائی چی دا تبا میتا پا سرا واسا نو پا دی مری دی تا پوری چی تو پا دی تبا بوزی آشتا مرگو لکم دی دا تک دا چی دا با کی گی زکر چوی حیات دنیاوی یا جسدی یا انصوری دی نو تبا با پی بیا امرا دی کنا چی جسدی یا انصوری دی پا دا تبا با پی رازی نو تا آغا جد پسی تبا سر دی که تبا زن لگولو خور داکتر لوار شیخاو بیا پا چا پسی گردی دا غصی مفروض دی تاوی گیا پا قبر کی تبا تورد ناروا دی یا بدوح لفظ در آعنا کی می ویلو یاد ندی دیتا را آعنا کی می ویلو کنا چه ده ده لفظ مانا یقینی صحیح ندا معلومه چه صحیح داو کنا دا پاس ما الهیو کنشتی نسل وی سل لیکی خو بعضی علیمان وی چه ده ده مانا صحیح دا نو که آغا مانا بانی دا وی لیکی وزیفه جایز ندا که وی لیکی نو بیام مشتبه ده نخر دی لیکل وی لیکل دی که چه لیکل دی یا وی لیکی چه دا طریقه بانی لیکی یا وی نو آغا پا دقا وی لیکی چه مانای صحیح شده او پا آغا محملی وی نو خیر دی سو خبر را پکی نشده حال یجوز تقبیل آیدین آیدین نو اصره ایدی وای یا یدین وای لیش شیخ یا لی استادی سر و سر نکتا کئی ده شیخ پیر عالم میلما دوست لاسو چطیخ کلیگی نجایز ندی حرام ندی او چو تیتی دلو سر نی تیتی دل رل عمل لی ده گناه ریخنی تندیخ کلی سرخ کلی منقول شتی نو نروانی دی جایزی رحمت جان نمویل یا محمد جان نمویل دا سنگری نو دا پختو ندا دا عربی ندا پختو نم دیا کنا پختو لکه سره بای که گل نم که دنو دا سنگ دنو خودی دیا دا قطشه دنو نروان ندی و دا دا قطعه نم نم ندی اکل خزی خوان مرسن دا غسل نروس و خدا بیا خفل خوان لیدل جایز نگن دا دی صف حکم دی نکاح ختم در سره چې میړه مړ شو بلکې زن کدنې وشو نکاح ختم شوی دی د دې زنانه او د هغه په منځ کې واسطه ختم شوی ده خو حق د خاون په دې باندې پاتې دی خاون له غسل ورکول شي د بعضو علما قال ابو بکر صدیق وصیت کړو چې مال د غسل زما ښځه راکړي غسل له هغې ورکړو ازویو سره ټولو د خدمت دپاره نو د دې کلي ختم نه دی راغلی دا ورته کتی شي لیدیشی غسل لور کولیشی خاون سر بلکل تعلق ختم شد نو خاون خزنیشی کتے نو تبیا کتیشی نو غسل نور تو کولیشی دا جایز نیدی زنان یا بوش کولی یا ظلمی علکان پا خلوان که کولی شدیو کن سر شرعان نا جایز نیدی نیت که دا خطاو اراده دا غلطه و احتمال دا غلطه و بیا حرام دی ناروا دی نور دا محبت پا طور بانی خپل کولول رسول علیہ الصلات والسلام جعفر سے تندیخ کل کرو نہ جائز ندی نہ روانی دی اچھے اوخ کاروم ندی مانا دی جائز کل خدا ہم علیہ نارا زنانو کی عمومیت تے رحمت پکے تغیر جاتے زرسول مار نیخ کرے دے پل پور کی چرگ مری زناسن غیر ملالی کئی نحلالی زنون کی طرح سے زنون گزر ہوگی جی پی اس پی فضل پر زور علالو مخام خواب علالو ناروانی دی و رحمت تے پکے تنو کاغا پا دیو جمانی زلی پی سو دی ہوگی جی پی نیکنو ندی کس دینی مسئلہ خوندہ نتشریح حکم دے گناہ نہیں اتفاق پیدا کرنے کے لیے تعویذ کیسا ہے اب اسے تعویذ جل کر اتفاق ہوگی پیدا کرے تو معلوم ہے منگ تو مقایسہ ہے کہ دا سے اتفاق رہو لگا جی مجلس والوں کے راوستے مجھے بخی کہ تعویذ معلوم کیا چلتا دا صحیح پارا اتفاق رہا اصل کپ دمی کپ صحیح تعویذ باندھی صحیح اتفاق چکم مصنون صحابہ طریقہ صبح جی بھی گیری سے او دا طریقہ نہ دا سرانو پس تا اتفاق راو لے دے ولادت نور جس کو دو بیمارشن دین دوان دو کور رو رے والا روی ناروا دی کنا خدا کسی دشمارم کنا ناروا دی اس ماہنے چی دا شاخل اللہ تار منے لیکی گی او دا مولاد اللہ سن منے لیکی گی اول فکیتا دا کافر تعظیم دے زیارت القبور للنساء اصلاکی دا اول نا اختلاف دے كنت نهايتكم عن زيارة القبور على فزوروها منك زنانة داخل وي منك دي قبرون توصلون زنانة داخل وي كي رخصت راغيانو زنانة ونارينة ودوارو لده كي وازي نارينة ولده دير فقهاء دسي وي كي وي دوارو لده جائز دي وزن داوي پكيتا كي زنانة ولده رخصت جائز نده اغا پا اغا حرمت يسليه باني پاتي دي وجه صدا زنانه وار خطا کی گیری پریشان کی گیری دردی بل پر زنانه کے پنسبت زناری نو شرکی اعمال غلط عقیدہ کر کا نفرت پیرا ور گن زیادتی نو دولو پدی وجت لن ناجیز دی او کو پردا کی خپل قبر تا عام قبرستان لنا عام قبرستان لسڑی مرضی خپل قبر تا خپل قبرستان تا پردا کی دی جڑا فریاد غراتے کی نو باسی دخلینا اور حدیث کی امدغویلی دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام فزوروها ولا تقولوا حجرا دخلینا ناروا کلمہ نباسی ناروا تکی نباسی قدر بانی دی نجائز ناروا ندی بخت امین اللہ اور رحمان اللہ نمی خودل سنگ دی بخت امین رحمان اللہ نو خن رے صحیح طریقہ رحمان اللہ یا بے تمین رحمان اللہ یا برسرے ٹلکئی نہ ڈیر خرے اور جو ٹلکئی نو غلط مانا تین جڑی کرنے رحمان او اللہ کی غیریت تے اور رحمان دا اللہ دے ادا کرے داخلی دی طریقہ عزیز اللہ فخرے نو ملائکو پاسماؤ کے عزرائیل ثابت دے او کنا دا سلفی اقرار دے عزرائیل ثابت دے او کنا ملک الموت کو منی کنا عزرائیل پا بعض روایتون کی راغل لی ما خپل مسوداتو کی نقل کردی زوم دا سر اٹوکو علک نم دا اوز و گور مالی کلی دی خسرت یعنی جنی کم کتاب دی دا نم راغل دے دا ملک الموت نم عزرائیل راغل لی لکد ابلیس نم عزازیل راغل لی خوب عام روایتون کی عزرائیل نرے ذکر شے ملک الموت پہ رسی دی نو کنے وے نو مائے وے کنا زیم نوے نو زم ملک الموت پہ ما زمان کلی کی خلق شل کسان جمع کی او موڑی پہ ختم کری پہ گیوٹو باندی زر گیوٹو پینزو آرے دا پہ کتوائے چھتا پی خوری کتا کئی کنے کتا کئی کتا پہ کتا کئی انکو بو پیس پیو بو نو پہ دی ختم ہم گرانگار دیا سواب تن رسی جمع لنا جائز دا چه جمع جوڑای نو جمع سر نور لوازم را دی آغا لوازمی ناروائی نو جمع جوڑولو لگنا دی ناروائی دی رکوائی انجین رکوائی خطا کرتا داولا ناروائی دی جمع جوڑول ناروائی بیا که دا قرآن ختم که که دا بلت ختم که جبار یا شکور یا داس نور مفرد نمونه خودل سنگ دی غور ندی روائی دی که جبار نم خاص دا اللہ رب العالمین پوری ندی جبار صفت بل پارا ویلے شوئے دے خوابا کلو جبار نانید جبار بندہ تیویلی اشکور نوح علیہ السلام تیویلی انہو کان عبدا شکورا ہو خدا دے چے عبد سرشی عبد الشکور عبد الجبار بہتر ادا اسے ناروان دی حرام ندی شفیع اللہ شفیع الرحمن نام رکھنا کیسا ہے روا دی دے اللہ دے طرف نہیں دے منصب والا دعا دے چے اللہ دے شفاعت والے کی روا دی قربانی کی جانور کا سر مولوی کو دیتے نکی کہنا قربانی ہونا سورا قربانی بھی جمیع اجزائی پنیم دا اللہ دا ملا لکور کے اگر نور و خیرات چونی سرے قربانی اگر بنی آتی چی خیرات کی نو سر ملا لور کے ذکر آسان کی وقت نشتے بیر جبینا ابی دا عمر دا مزغونا نو دا اڑو کو کار دی نو دا اگو پی پیرنا دی او بلو کو ملا کرا سابقان و فیدان مشغولی او بل پی بولی اگر ورکی دا در افگی نشتے دی او دا قربانی اور کل ناروائی داڑھی کاٹنے والوں کو سلام کی ابتدا کرنا صحت میں کیسے داڑھی کاٹنے والا لنڈون کے کمون کے فاسق دے پدی شرچ گنائی گنی گنائی گنی نو فاسق دے گنائی نہ گنی نو ایمان کے شک دے ابتدا بے سلام من ندا ظاہر حال نہ مسلمان باندھے او تالیف و تاثنیف سفارا حرام نہ دی بہتر عام و معتمد عالم دے بزرگ دے اجباری اگر کہ ابتدا بسلام نکی دے دے پارا جدا د منی د منکر سبب نگری کی موری سے سلام ان کو ماتے ان قتل زمانے مخواڑو ما کے نقصان دے نو دا د منی د منکر یو طریقہ دا صحیح دا ہر کا سنا کس دا نو دا خبر رحمان اللہ کو سنانے محمد رسول دانوں جائز دے کر دے محمد رسول جائز دے دا کر رحمان اللہ کی اسماء ہوئی محمد رسول جان تنو جے محمد ہی مے گرے ما وہ مطلب جسے محمد رسول تیر شعر ہے وہ نم کی خل ناروان دی خدا دے چی صحیح نم کی دی بے شکا بے شبے اگر ناروانی دا اندواری تیرے خدا وکا کورو کسی وردی بے پلے آگا تیرے پوتا دے خدا آرخ تیوی دا پوتا دے نمدان دا خبر دا کنا پوتا دی خارق تیگی دا شانتا پا کیتا بلو تنسا خبر دا وقت گری گی کسی قیسا وقت کی کرنگو شی لری بڑا خبر بنیاد دین خیر دے کنا دم خود سمان دے روڈو لدمائی پیڑا دمائی تب رجی بگینش گمشدہ چیز پی معلومون ناروا دی قرآن بی عدوی دا دروغ دی صرف تجربہ دا نوی کور جور کی اگر کی قرآن ختم کری روڈو خوڑل سنگی علاکہ دا دم پا دم بانی روڈو خوڑل پیسے غسل دم بانی تعویز باندھی جہیز دی دم علاج دے دارو دی خوچ کل دا ثواب پنجت دا دعا پنجت بانی کلشن بیانا جہیز دے زکاہ تقرب دے او چی پی روڑے چای واقعی تقرب ختم شو نکی دی چکم اشراک ذکر کیا دا داغی اصول ویم دا سویاتون ترجمہ کم ایماندارو پورکے لوزون دا اللہ سرام لوزون و نمرات تشی دی ایفا بالعقود معنی صدا اداء تکالیفه فعلا و ترکا قوانین منل د فعل او کد ترک دا کول ندا پرک اوفو بالعقود یعنی ما احل و ما حرم کی اللہ تروا کردی و ما حرمه ما فرض و ما حد اللہ چی مقرر کردی دا پرکی مجاہد معنی کی رحمه اللہ تعالی ابن جریر قل تفسیر کی اتقان سیوتی وہ دیدین مراد احکام منلی ایماندار انہوں پورا کئے حکمون دا اللہ چی پا لوز کلمی منلی ما عقدہ مع ربه من الطاعات ما عقدہ مع ربه من الطاعات اللہ سر دا کلمی ویلو چی دا کم خبر لوز کردی چی دا فعل نیو کد ترک دی ایماندار انہوں دا پورا کئی نکا چی کئی وی تا پا دی طریقہ دا جنے پا دمرا مہر قبول کرے دا غویاو نہ پکی روڑی یاد کرے دا نہ پکی چائے یاد کرے دے نہ پکی کالے دے نہ پکی تا علاج دے نہ پکی تا نور لانجی غمی او گڑ بڑ دی خود دی وایلو سر دا ٹول راغل سبا خزو چائے راوڑا روڑے راوڑا ان گولے راوڑا داو کا داو کن دین شوی لے کنا چما ہوتا سر دین وی ما خو صرف تقدر غستی دا نور چیزوں پکی تا نو وی دا پکی تا لالی محذوف و مقدر پکی تا نہ پی گیتا نہ مقدم نہ پی جانی نہ بکی مستترو ادا سر ٹلی لا الہ الا اللہ ویل نہیں دیدو طول دین منو اقرار کو لیدو طول کہ فعل لہو تا ترکی ذکر ہوئی چومے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ دا مسلمان ویل زن تا طول اقرار کو لی نہ چدا وائی نہ سوچ تا کوا چدا میں سوئی احلت لکم بہیمت الانعام کتاب التفصیل لعلوم التنزیل دا افریقی دے عالم کتاب دے مختصر اکثر و بیشتر دا ہر آیت تفسیر کی درے سلور پینزر شپا ہوا تا دا لسو پور اقوال نقل کی لندن ضعیف او سید تنیم چی کمزوری اصر طول سیدی نا دا پکی تایی خو لند تفسیر مختصر اور روایت پکی تدیر جمع کری غٹ یو جل کے سلور رجداری پاکستان کی چاپ شہر اس پیدا کی دیر خطب سی روایت رضا اللہ اجمل ثم فصل ہوئی عقود ذکر کر نو اجمالی ہو اسی تفسیر کیا ہو عقود داری ادا عقود دی احلت لکم لنا بہیمت الانعام رواق رشی تاسولا ڈنگر یعنی چار پایان بہیما چار پایا الانعام ڈنگر اگر چی مملوک دی دبار اگر پکی تو حکم کم دن ندی مطلب تو میرا ناروا کوئی دانتا مشرکین ناروا کئی مثال میں ہوئی کنا چرگ بانگوئی وی دا ناروا دا بر بے برکت دا احلت لکم اللہ روا کری دین توی ولی دانتا باندائی دو آدر روزو که غوخ و خوراک ناروا دی احلت لکم ولی پدان بانی باندائی ولی ناروا کئی بہیمت لنام اللہ ما یتلا علیکم بیداغینا چیم بیانی گیتا استا اللہ من کری دی ناغ مخورا حلال تارو کی وہ چیزون من دی اگر وہ چیزون فقہ و تفسیر کردن پا دی حلال کیم دا وہ چیزون من دی اول کی تحریمات العباد دا ذان نمان مجورا دویم کی تحریمات دا اللہ پا دسی حال چنیتا سراغون کی دخکار اللہ چی پہ احرام کی من کشی تینا اللہ حکم کی سچی غیرادہ لری سمت لب دے اللہ خکار کول منکڑی پہ حالت دے حرام کی خکار کولی منکڑی دی پہ حالت پہ زید حرم کی پہ حرم پہ حدود کی دن دی میقات ندن نو دا تحریمات دا اللہ دی اول مسئلہ تحریمات دا عباد ختم کئی دویم تحریمات دا اللہ پہ زید ساتے درہم مسئلہ شعائر اللہ تعظیم کئی دا حرام دی تڑلے دے تو پیولوی عبادت تیزان نخدار کرے دے معلم کرے دے جامی دی وقت کری دے و لنگ دے و حلے دے سر تو سر اخ پی ابلغ پی نو دا یولوی محترم مقام دے حالت دے دا دی خیال و ساتا نو چر تسارنے شے اونو نسی گٹی گزار پیو نکی مرغیت پریدا سو مرغیت تا نیم پا گیدر سکونو بانی با گزار نکی ولی بے نا نا یرائی بے امنو از اللہ پروتی ہم لاسے تو پی چگہ کیا غورگان کی ویری گی احرام کی ناجائز دی حرم پہ حدود کی ناجائز دی ہنی تو چیزو ناجائز دی خمسن یقتلن فی الحل والحرم موزی اشیاء دی حل کی دی او کا حرم کی دی واجنہ دگ اجازش دی شرمخ موزی دی حملہ اور دی واجنہ دی کہ حرام کی کہ حرم کی دی پر مخرا گا کارغا موزی دی تشید سخولی نو تختی دنا او گزار دا غد بانی که تونگا دا باندی وی دل تا نیشتی چکم زیونی که خارونو کی دا سڑی دا لحس نا روڑی تختی عملہ کی مارکیت نگو خرواجی که پسان دور تیشت گردی پتا بی که ترگان دا نو دست بشیرا پشن لحس دا دومو چی چگو خد نمو تختی نو داشتی جنا یوک تلن فی الحل والحرم اما انگک داشتن تا مار لرم نور چی جنوم دی نو دا تحریمات الهیه او پاگے کی تعظیم دا حرمات اللہ دا شعار اللہ وانتم حرم اللہ حکم مانتا تا پوسنا کہ دیکھے سا چلے وے دیکھے سا چلے ایماندارو بیدبی اونکی دیزت مندو دا اللہ شعائر اللہ ما جعلہ اللہ علما لطاعتی اللہ دخپل دین از طاعت نخ شعار علامہ گرزولی دا جمعات دا دین علامہ دا دا دین دا زیر مرکزیت علامہ دا قرآن بانگ عالم مسلمان سپینگیر بوڑا پیغمبر السلام ہوئی کہ نہ عزت ہو کہ دا بوڑھا عزت ہو کہ اپڑو کی مان دے زڑوں سے دا شفقت ہو کہ دا دی دین شاعر دی علامات دی دا شانت مدرسہ دے تیرے قبان معسکر تعلیم و تربیت دا جہادی کار دا پارا معسکر دا ٹول شعائر اللہ دی مانا دا اللہ دا دین مراکز دی یا دا اللہ دا دین دعات دی دا اللہ دی دین خودون کی دی یا دا اللہ دا رحمتونو مرکز دے او نمونہ دا بچے دا اللہ دا رحمتونو زیدے مسلمان بوڑا دا اللہ دا رحمتونو زیدے دا غی عزت خاطرو کی اللہ رحمتونو بتا ترہ متوجہ کی گی من لم یوقر کبیرنا لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس مننا دا شاعر گرزولی دی پیغمبر علیہ السلام نو دو دو ادبو کئی بی سوک چی بی ادبیو نکائی تا حلالو نگرنے بی ادبیو کول نو لن مطلب تشو بی ادبیو نکائی دا اللہ دا یادگارو نو دا عزت مندو انا دا میاش تو دا عزت اتلور متوالیات درے متوالیات او تلور مارا جب مزدر جی قاز دا الحج محرم دا حج میاش دی دی بی ازیاد خیال ساتائی دا شانت رجب دو عمری میاش و خلق با پک عمرو لطر نو دی خیال ساتے اشار الحرام دا شانت روزو کی جمعی رز دا بی نورو میاشو کی درمزان میاشتا وقتونو کی دی منزونو وقتونی دا طول معظم دی قدردان دی اللہ تا نو دی خیال ساتے بیدبی چرتاو نکای ولل هادیا بیدبی نکای دو قربان بیت اللہ تروانا ولل قلعا ایدن دا میلدار تاروی او خانو تا بے غارا کی سو اڑو کی زوند کو یا بے تا جیتر تا پلے واچو لکلکا تسمہ باندے او دا براوانو دا دے دا پارا کدا دا لارے نا پا طرف شی نو چی تو کینو نا پودی پریگی جدا بیت اللہ تا روان دے نا غب لارے تا رو باسی زال لبا پیلاس نا چی زال لبا اینسی نا او خل ضرورت کی بیدر آولی القلاء دا میل دا او دا غر تاریو تا بے میل چاو اللتی تعلق فی عناق الحدی اب رندولو روکی تاروی تا کتا داوا چین اب بوٹی تن خیلی بلتشی تا بن خیلی نو گرانی گی بیزار یا غواغوائی دی مثلا او خو چرتے القلائد یو سڑے حب کا شیئا یعمی و یسم حب شیئی یعمی و یسم دتشی سر محبت سڑے رندی هم اکنی هم دت تقلیف سر دشمنی رندک لو او کانی کلو القلائد وی دا د قلاده تن دی التقلیدم د قلاده تن جوړ دی نو د دې مطلب څه شو لکه دی غوا غایه اوخ دی او غاړه کې پړه پروت ته جله ببلی راکاږي په ځان پسې ولی دا سوې ظالمه ولی نه روا وای کته دې پړی نه اخلي نو زید قلاده نه اخلم ستاد دې ثبوت نشته زما د حدیث د بخاری دی عائشه صدیقه وی زما قلاده شلې دلی وا روکه شو ما آغا کتلا نزی سارسم چرا لما نقافلت لیوا القلائد نداولنا چه امیل غارا کیا چول لی احار غارا کیا چول لی ده اتباع ده دین خوزف اخفل اطولی نشم معلومو لی نزما پا دغا عالم اعتماد ده ده ده منم اچه پا دم اعتماد ده نیوازی ده ده منم ده بلغی طبیق وقت ذکر نگدم چه ده ده ده آغا پاقی که ده کلک او کمزوره خو نا خو پا دلیل و بی دلیل نه پیجنم نو چه نه پیجنم نو پا دی یوم اعتماد دی جزو زمانم دو بلا غبا علمانم چه داغه دلیل و پیجنم دلیل دی دین مضبوطی اغیل علم پا کار دی علم ما سخنیش دی بلو غلماران پا ویلو بس علم راشی او سب طول پاقی کیو کی یا یوازی دا تنقید دا جرح و تنقید پیو کتاب دو کتو بانی با سب پوشی پاقی بانی با سب طولو کی چه زبا طول کم وزو طولی را غلی ما طولو نبا کم او دا کمزور ہے خطا شعر دا کمزور ہے خطا شعر نو زبا دا قوی منم کدغه علم دی پیدا کئ اجتهاد تورسی دی نو مبارک شرطا کنا ضرور پیسے اعتراضی خوشتے نہ دیتا تھا آج سے خلق کم دو کا کئی ازان مقرر کر قلعہ ولا القلائد ولا مین البیت الحرام بے ادبی ان کے ارادہ ضرور کو عزت من جماعت وہی چیز دین امراد کا پھر دی بیت اللہ تا بتلو دا کم اللہ پا مدینہ چیوا نو اصحابانو تا خون کئی چیز دو بیعدبیو نکی دو چرتا تنگ نکی اگر کا کافر دے خوچ بیت اللہ تا روان دے تعظیم دا شعائر دا اللہ روان دے نو تی بیزتی مکو بیعدبی مکو از اللہ خبر چی اگر اللہ تا منظور دا عبادتا اللہ تا قبول ندے خو تی بیعدبی مکو بیت اللہ تا روان دے تعظیم پکی طرح جی دے بیت اللہ دا شعار دا اللہ بے ادبی مکر نو دا حکم روس تو ویتے بے ادبی مکر وجل جائز شو وجل خود ناجائز شو نو دا حکم وی منسوخ شو اوپر آیت دا سورت توبہ بانے چی پاگے کی عام حکم دے چی چرتا مومائی نو مردار آوائی دا موتا مکر پاگے منسوخ صحیح دا خو سورت توبہ دا دن مخ کرا گل لے سورت توبہ درست فتح راغلے اور فتح درست دا سورت راغلے بعد الفتح و قبل التوبہ نو سنگ دا اگا رستانی سورت دل ناسخ شو نو چدا نجوڑے دا نو ین راغی آغا آیت رست راغلے آغا آیت پکی تا دلین رست راغلے حاجت و تست دے کہ تاریخ یقینی معلوم ہے نو صحیح بوا و صحیح تاریخ ندے معلوم تشک کر لے دا دین مراد ایماندار مراد دی تیر کال مسلمانان تھل نو حدیبیہ کی راغون شو شمیتیہ کی حدیب میں نکڑا اصحابانی نپری کو زدر نمخ کی بیوم نپری کو پلار و بوتناس کو آغا سڑے دے چھو اس مسلمان شو پرون بلر از مسلمان شو ستا پا کلی باندی رازی را روان دے بشام بانی تیری گی نو تو تا سترگی مبران دوا سترگی تا براگاو ما چھو گورا تا چیز نو مپرے جے خود دمانی تا پیلو گزارو کم یا د خپل لار نه دی منکم دا ویلو تم ناروادی دا بی ادبی دا اغه سره تعاون وکا زړه کی چې سکرو اغه ختم شو تیری یری او زنه وی خو نه دا چې ادب یو کبی ادبی و نگی نهایت محکم پاتې کی عائشه صدیقه مو یا خر ما نزل من القران شاه ولی الله و رحمه الله تعالی این صورت اخر ما نزل است منسوخ دانشتن اشاره راست نمه آیت دا آخری معنی ذرا من القرآن سورت تے پا احکام کی نو دیکھ نسخ سنگ برابری کی چیزی کم منسوخ را غلے وزن علماء تا منسوخ ہوئی لی معنی آگا طلب کی فضل در عبد طرف نے اور دا کول پا حاج فضل تو دا حاج نا مخ کی او دا حاج نروس با میلے لگی دی سوق عکاز دا عکاز میلا ظلم جاز میلا ظلم جنہ میلا دا میلے بل گی دی دا دوا یادری دا حج نہ مخ کی او یو دا دوا دا بد حج نرست لگی دی پتلو تلو کی نو چدیل روان دی نو فضل ام لٹائی دا دنیا ام او حج بانی عمر بانی رضا دا اللہ لٹائی نو تے والی تنگ او کلا چی ہوا تا دے حرام نا حلال تم مخ کی احرامو بندیز را غلیو پا آغا خاص نیت او خاص عمل کولو سرا تحلیل بکر راضی شکل نیٹا پورا کل کمود کی تحلیل راضی پخپل زیبان پاس سلام علیکم و ایر سرا نو دا حاج حرام نو تل تری حرام نو اعمال پورا کول حاج فاسدم شو عمر فاسدم شو ہوا تیت نشی تو چی دی اعمال طول پورا کرینی و سر تدی نی رسولی نو پس تا جن بچیو دی نو کلا چی حلال شوی فارغ شوی دا احکام دا حاج دا عمرینا نو خکارو کئی امر د پار د وجوب نه دی اصل پدې ځای راغلی دی چې تاسو لخکا جاد لکم الاستیاد الله د لخکار را کړی دی خو هغه وګدو نو لالاندې کفر استاد که ضرورت یې ښکار کا مجبور نه کې دشمنی د ځنو خلکو سره پدې وجه دشمنی ده چې من نکړی وې تاسو دې عزتمن جماعت نه په څم مجبور نه کې انت اتدو لا یجرمنکم انت اتدو مجبور نے کتاب سے جاتے ہو کولو چیز زمانہ کڑے ہو مازو سر ہم لوگوں نے جاتے ہو کم بلکہ ددی خلاف مدد کئی لاس کر دیو بل سر پہ کولو دنے کئی الاوامر والتقوا فزان بچ کولو بزنا النواہی یو بس طرف دے کے لا سکے بدن پمانا کے دو دکھو بکول کو البرا کھو کے دیو بسرا پا کے در توحید و تقوا کھو کے دیو بسرا بکول داند بدا سنا رسم و رواج نہ البر پٹول کے لوئے بر ایمان دے عقیدت توحید او اسنت او اتقوا زان بچ کول دا اسم او دا بیداتنا ساحل ابن عبداللہ تستری ہم دغا تفسیر کرے دے ملاما علوسی رحمہ اللہ تعالی روح المانی کی ہوئی دغا تنیزی نیزی تفسیر خازن معالم ہم کرے دے اغوی عدوان دا بیدات تے او ناروا کارونا او اسم شرک دے او بر توحید او سنت اتقوا بچکول زند گنانا لا سن کر دے او بسر پا قول دے آتے بیداتو کی ولو دوان واتقوا اللہ ویلی بیداللانا علی الاسم گناہ شرکی او پا قانون سازے کی آل اسم قانون سازی کول زندنا الو دوان زیادہ کول دبی جن سر زانیا دے کول ادبی جن سر مگر کیا کول پدی کی او سر چا تلا سن کے ویلے گے دل نانے کن اللہ دے سب سے صدا اور کول والا طول سر متعلق شو دزان نہ تو سے من کوا ان اللہ شدید العقاب د اللہ من کڑی مروا کوا ان اللہ شدید العقاب د اللہ د معظمات و ادب کا ان اللہ شدید العقاب سزا بدل کی کون کی دزان تعظیمون مجھوڑا شدید العقاب سزا بدر کی درے مسئلے بیان شوئے یو کو حلت لکم بہیمت الانعام کی درے میں تحریمات دا اللہ اللہ ما یترا علیکم غیر محل سوید وانتم حرم درے میں مسئلے بیان شوئے لا تحلو شعائر اللہ دا اللہ دا معظمات بے ادبی چرتا ہونا کی اور درے میں تلرو مسئلے بیانی معظمات دزان نمہ مقرر ہوا پیغمبر علیہ السلام وی سو کسان دی چی دا اللہ بدی شی او سو دی چی موتا ہم خیری کردی و کلو نبی انبیاء تا خیری کردی پا غیر کی وی ملحدن فی الحرم حرم کی الحاد کی ان کے پا حرم دن نبی زیتی که بیدبی که گناہ کر دا ملعون دے مغضوب دے دا اللہ ناپوخ دے او فی پا مانا دا تعلیل بانی فی الحرم پا حق دا حرم کی دا حرم چکم حق و تضعیف دا حسناتو اگر پو بلدے کیوں منو دا حرم چکم حق اللہ مقرر کرے دے دعا قبل دل پو ملتظم کی اگر پو بلدے کیوں منو چی دے دے تلاشم دے قبر لا یا دے ولی دے چیلے دے زیلا دا اللہ نسوال کم خوچ دے دے کی کم قبلی گی دا خطا دا ملتظم حق دے دے دور کم بلدے کی اوکانے دے دا حجر اسود اطول کان کولول یا پلاس خودل یا دا بیرچنا سلام و تکبیر کول دا داغ دے حق دے اس تو بل کان کولے سٹی اگر بل کان سرگی پیک دے خلے پیک دے نو ملحدن فی الحرم دا حرم حق دے بل دے لور کو دا حرم حق دے بیت اللہ سادر تی تاو کا غلاف پی واچوا اور دا حد تو بل دے لور کا حق پا جنڈا پا غلاف پا قبر باندھی جنڈا ادھرے غلاف پہ ادھرائی دا اللہ تدیر مبغوض عمل لے ناروا عمل لے نو شدید العقاب دے سخت سزا بدل در کی بل دے معظم کوا منکلشی تلورم مسئلہ تعظیم دا شاعر دا غیر محرمات الہیہ دوار مسئلہ بیانی حرام کلشی تارستا بید شرعی علالی نسا و تلی تاروے زند سر علمیت مردار شرعی علالی نشتنی اختیاری ہوا کہ اختیاری ہوا خنوا اوینا صورت الانعام کی ہوئی اودم مصبوحان بلدن کی وینا چکم پر گنو کی دا زہر دی وجود خرابی دیو جن شریعت منع کرے پلیتی دا پکیتا دا رگ نجدہ شوی دا پاک کلک شو وخلا ندا اصرا بے وگو اگا پاکی دی وقت کی چی اگر نئی پاک ساکی وینجن وقت نخوندم ختم شی نو دا پاکی دی دقا وینه ندا وینه چی پا رک که دا داروی او بایگی دا مینه منه دا نو دا وقت دا خیمزیر طول خیمزیر حرام ده و وقت دا استعمال و نور تا دا استعمال نو اس کو ہر سے استعمال لی, ویستانی دے استعمال لیا, سرمئی دے استعمال لیا, رکی دے استعمال لیا, غراولی حرام دے ٹول بے دے ویختون عالمان ہوئی کیا رکر سپلے گنڈل دو پارے ادا سے تشی تلول دو پارے استعمال ہوئی شی نو رخصت شتے حراغتو لاؤما اوہل اللہ حرام کرشی زمانی حراغتو چی آواز شپا دے باری سواد اللہ دا پلو خوشالو لو احلال آواز فارمی چرگان تیون جائز دی بے شک بے شبی جائز دی وینہ ندا وینہ ختم شویدہ پھر وینہ کی جور کری غذا دا تا چی چکرون راکران سبق بکلہ دا تاسو ہے پا ایمانی ہوئی مازیگر نہ تر محام مدرسہ کی پتی نیت نہ سن کے سو کو رخشو راجی تپوس کے جواب مورا شکن تپوس کہتا کہ داخل لکھی جان سر راوس رہتا ہے راوس جمعہ کے دن ضرورت نہ کیا سر ڈیر سواب دینا سو خالی سرکا زیارت تو سرکا یا خالی سرکا نہ سر یہ واضح جمعہ خاص کا نو گناہ دے حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا تختصوا یوم الجمعہ من بین الایام بالصیام مسلم حدیث سے خاص کہ ولی خالی سرور سے اتوار سرور سے مرکش پا گم زیارتون سر دیر خدا بدی بھی کنشتی فانت استقص حرمت علیکم المیتا وما اوہل لغیر اللہ بی ورغش اوہل کی آواز شیفی لغیر اللہ دخشالو سواد اللہ دبل دا حرام دی والمنقنقا مرقا پشو اتارو مرشو والموقوزا لخت توب لغلو اہل اتارو المتردیا غفت اتارو وَالنَّطِيحَ خَرُوا غَلِي وَمَا كَلَ الصَّبُو وَا كِلِي اُتِنَ قُلِي نِمَاد كَرِي دا طول ناروا دي إِلَّا مَا ذَكَّئِتُمْ لیکن سچ ساسو پی لاز برشی و لالکہ ذَكَّئِتُمْ چَلَا لِكَي و حرام دي زبانی آتو ذبح على النصب چَلَا الْكَشِيب درگاو نبانی و حرام دي قسمت لطول پخصو نبانی ان تستقسمو بالأظلام قسمت بے معلوم ہو سم کئی خسن بوا چو شریک شیر پر دو دریو تلو رتن اغسط ورادے چو خسن پیو کو دیوتن بشو خسن پیو کی اغسط دیوتن شی انت استخزمو بالازلام تا قسمت معلوم ہو پا کورو خسن بانی اداشان تا قسمت کوای تقسیم کوای پا خسن بانی مشترک شیر ویشی حصے برابر ندی روانی جاری جوڑ کرو ایدر خسن کو در قسمت خبر را چا غور را لکرانی ناروادی تا پا دی قسمت معلوم ہے مشترک شیبہ علی الصویہ تقسیم کی در حصو پا حساب علی الصویہ در چا پا که دویشی در چا ایوال اندری سی کئی بکن خوی سی با دری وارا برابر برابری در دی نروسو تطییبا لی القلوب خسن پیو کا خیر دی خو حصی روانی جوڑ کرو یا حرام دی اغویش ندی شیر سارا خو صحبت با غلو کو بیاوی پی خسنه هم کو ناغه با دیو تا نرسید نور با بیا لسونم رولل ان تستقسمو بالازلام دا دین را زیادتا و قسمت و نصب با پی معلومه و قسمت بیداش معلومه سکار لذی فایده بیو کو فایده با نی ویکم کو وی نکم رسول علیه السلام الاستخاره بود الله کانو یعلمون الاستخاره کما یعلمنا سورة من القرآن حدیث کی رضی استخاری پر من تقونا قول دا اللہ سر مشورہ قول اللہ نرائی رسل لکہ چی دا قرآن یہ سورت بیراتا خو اہم نبی علیہ السلام فلک کردہ خونیم کردہ ناغر خود خلقوں نے پاتی دا نقصون باندے شورو کردہ ناغوم دا چلکو خصونی ایخیو دکی فیو دکی بلی کلو امرانی فبل بلی کلو نحانی بل با غفل و خالی با دا با درگاہ کی پراتو غبل سخوا پراتو سکار بے کونو لامر از دیر زان دل زیلو آقا تا بیو خسن مالو آچو پالو آچو خسن اوکا پالو آچو تو سکرانه بے ورکرا اب خریطا کی واچو جولے کی لمن کی کسورا کی او بارا قول بے بیت یور و آغا کامراو نو بے خیر دے زم کار کوم کنہاو نو بے نکم بے خیری دا پکیتا غفل اگر تش برا گلے نو بیا بے خسنے کو دیر پارا نصب بہن پا دی معلوم ہو داگی جدا دیکیو پا غیر کلی یو بانی من کم پا بل بے لکلی من غیر کم بل بے خالی پرے شو نو کدا برا وقت من کم دا استاس رے مانا زمان سبی دی خلق وقت تو مت لگو جدا دی زینا ونا استاس ونا سب کنی بیا خود مانا سبی دی او بل بانی بے من غیرکم یعنی ملحق بل بقالیون بیا بے خاطر نکے انتا قسمت پا دی معلوم ہے نصب پا دی معلوم ہے دائی پا دی عقیدہ کول چی پا دی خسونی کی دخل در درگاہ دی در ولی دی در شہید دی در حبل دی ابراہیم دی اسماعیل دی علیہ السلام نو دا دا اغو پا علم باجی رکھی گی اغو تا دی معلومات شدی رک بیدا کارکا انتا تقسیمو بالازلام بندارا بے کولا بندارا پا جیمی باندی عرب خود زمیدار نو کنا مالوالو اوخانو گلی بی زیوی پای او وخر خوراکو اپای با دیرو چور سوگانی باوی وخر با دیروا نو ار چا با خورا مسافرو لونوا غریبانانو لونوا چه جمعه بسو منه بسو ورسوگانی مختم شولی نو مال با خوار شو پای با کم شو وخر با کم شو نو دا کورو از مالدار که پی گزاره که دا خود غیر و خلق با سر گزاره نکی دا دید اصحا فطرت تی دا عربو داغو فطرت اولاد ہے.